Propozycje rządu dotyczące zmian w obostrzeniach na najbliższych kilka tygodni mają one dotyczyć m.in. funkcjonowania zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz sklepów w galeriach handlowych. Zgodnie z obecnymi przepisami w związku z epidemią koronawirusa sklepy w galeriach handlowych za wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii oraz aptek są zamknięte. W sklepach, na targach i na poczcie obowiązują ograniczenia liczby klientów. Od kilku minut obowiązkowe jest zasłanianie twarzy w miejscach ogólnodostępnych. Zasłonić usta i nos będą musieli m.in. biegacze, spacerowicze czy rowerzyści. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że w rozporządzeniu są pewne wyjątki. W zakładzie pracy mamy części, które są wyłączone dla klientów z zewnątrz. W takich miejscach nie trzeba przebywać w maseczce. W urzędach, jeżeli ktoś nie obsługuje interesantów, to także nie będzie musiał mieć takiej maseczki. Chodzi przede wszystkim w tym rozporządzeniu o to, aby osoby, które poruszają się w miejscach, gdzie są inne osoby, których nie znamy, z którymi się na co dzień nie kontaktujemy, aby tam nie było tej transmisji poziomej, aby tam nie było tego przekazywania sobie tego wirusa. Janusz Cieszyński wyjaśnił, że zastosowanie przepisów wobec kierowców będzie dwojakie. Jeżeli podróżuję samochodem, podróżuję sam, to wtedy mogę oczywiście jechać bez maseczki, no bo w tym samochodzie nie ma nikogo poza mną. Jeżeli w samochodzie są osoby, z którymi na co dzień mieszkam, czyli takie, wobec których no ta transmisja i tak siłą rzeczy występuje w mieszkaniu, no to oczywiście też nie ma takiego obowiązku noszenia maseczki. Ale jeżeli na przykład dojeżdżamy z grupą kolegów do pracy, jest nas czworo w samochodzie, ale nie znamy się bardzo dobrze, znamy się tylko właśnie z tych dojazdów, to wtedy każdy z nas dla własnego bezpieczeństwa tak maseczkę powinien nosić. Rozporządzenie obowiązuje od dziś. Do odwołania usta i nos można zasłonić m.in. maską, maseczką, chustą, szalikiem czy plastikową przyłbicą. Za nieprzestrzeganie rozporządzenia grożą sankcje od pouczenia przez mandat, aż po kary administracyjne nakładane przez inspekcję sanitarną. Premier Mateusz Morawiecki skierował do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o powołanie Wojciecha Murdzka na nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Na tym stanowisku ma zastąpić Jarosława Gowina, który w ubiegłym tygodniu podał się do dymisji. Kandydatura Murdzka jest rekomendowana przez partię Porozumienie, która razem z PiS-em i Solidarną Polską tworzą koalicję rządzącą. Rzecznik prezydenta Błażej Spycharski powiedział, że prezydent Andrzej Duda powoła nowego ministra o 11:15. Powoła nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ta uroczystość. Ona będzie miała oczywiście specyficzny charakter. Będzie przebiegała w sposób odpowiedni, zgodnie z rekomendacjami. Mamy obecność tylko i wyłącznie tych osób, które są podczas tej uroczystości potrzebne. One muszą być na tej uroczystości, tak żeby też nie przekraczać ilości osób, które będą obecne. Wojciech Murdzek od 2019 roku jest wiceministrem rozwoju. Od dwóch kadencji pełni mandat poselski. 2/3 małych firm na Wyspach zawiesiło zatrudnienie części pracowników. Właściciel dostaje taką możliwość od rządu, który zgodził się, by w czasie epidemii pokryć 80% zarobków każdego pracownika, który nie zostanie zwolniony. O wynikach sondażu przeprowadzonego przez Brytyjską Izbę Handlową nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Na Wyspach to bezprecedensowy system. Na krótką metę będzie ciężko, nie ukrywam, ale nasze rozwiązania pomogą. Możemy szybko się odbić. Deklaruje minister finansów Rishi Sunak, tyle że Brytyjska Izba Handlowa alarmuje. Zbliża się dzień wypłat. Jeżeli system nie zadziała, na przykład przez biurokrację, to wielu właścicieli firmy będzie stało przed widmem bankructwa lub też zwolnieniem ludzi. A British Chamber of Commerce ostrzega, że przykład awaryjnych pożyczek uruchomionych przez rząd nie nastraja optymistycznie. System wydaje się przeciążony, pieniądze dostało ledwie 2% wniosków. W sumie było ich około 300 tysięcy. Tymczasem opozycja domaga się od rządu zarysu strategii wychodzenia z kwarantanny. Nowy lider Partii Pracy, Keir Starmer, mówi BBC tak. Otwartość i przejrzystość władzy zaowocuje zaufaniem ludzi, dzięki temu będą się oni stosować do reguł. Rząd przekonuje, że jest odwrotnie, że ponieważ na razie za wcześnie jest na mówienie o końcu blokady, może to właśnie zdemobilizować obywateli. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na niskie temperatury. Przymrozki wystąpią w południowych powiatach województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 6 stopni. IMGW ostrzega również przed silnym wiatrem w północnych powiatach województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i podlaskiego oraz w całym województwie z warmińsko-mazurskim. Dziś dość pogodnie i od 9 stopni w Suwałkach do 21 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śrubka w pierwszej głowie to część silnika, smycz to... To symbol psa. zwierzę i maszyna. Ktoś już wcześniej użył tych słów razem. Zwierzęta i maszyny. Kto? Teatrzyk Zielone Oko. Dana Łukasińska. Sekcja. Reżyseria Anna Wieczór, Bluszcz. Retransmisja słuchowiska spektaklu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z jesieni 2017 roku. Nie! Będą makabryczne momenty, uprzedzamy i zapraszamy w czwartek po 22. Autopromocja. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wybrzmiewa marsz imperialny, a to oznacza, że jest noc ze środy na czwartek i już jest na trójkowym zegarze grubo po północy. 16 dzień kwietnia dziś, 646 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce i Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Dobry wieczór. Za konsoletą Halina Leszczyńska, która realizować będzie program do 6 rano. A my po ciemnej stronie mocy zaczniemy od nowego albumu Active Child in Another Life i kompozycji Color Me. Thank you. Color Me to najpiękniejsza kompozycja z tego nowego albumu In Another Life, Active Child. Dziś po ciemnej stronie mocy, tak jak tydzień temu, bardzo dużo nowości nam się pojawi. Nawet 10 minut jazzu się trafi przy okazji albumu The Way In, Trick and Gusset. Wrócimy do Hilary Woods i albumu Birthmarks. Pojawi się nowa kompozycja, nowe utwory z albumu Empty Ninsa Frama. Też 15-minutowy utwór Hiora Chronika brzmieć nam będzie w drugiej godzinie naszego spotkania, ale zaczniemy od grzebków. It's been countless days since last you wrote, and countless more since last we spoke. But now that's all that remains, letters that make up your name. And I used to see every line across your face, but now the lines are lost, stories told, and I've grown old. Let me read again the letters that you sent. Of our love, but it never came. Just hope my Caroline was safe, and just as I had always feared, your precious words, they disappeared into my mind as I went blind. Let me read out letters that you sent, Caroline wrote to me every day of that July. But now that's all letters that she sent. I used to dream that we knew somewhere that one day would show. Deep in the lines that appear round our eyes, oh, lines they look like roads. Roads only old age knows. Douglas Dare to jest głos, którego naprawdę nie da się pomylić. Jest niesamowity. Przepiękny koncert ostatnio dał Douglas, taki mini koncert ze swojego pokoju. Można go było oglądać na znanym portalu społecznościowym. I opowiadał o nowym albumie, którego słuchać będziemy za moment. Milk Teeth nosi taki tytuł. I to są wspomnienia z jego dzieciństwa. Wychowywał się na farmie i ma bardzo dużo przedziwnych wspomnień z tamtego okresu. Opowiadał o burzach, opowiadał o różnych historyjkach, które mu się przydarzały z jego przyjaciółmi, jak był małym chłopcem. I może to jest dobry pomysł, żeby taki album stworzyć, szczególnie, że Douglas ma naprawdę wielki talent do pisania tekstów. One nigdy nie są wprost, one zawsze są dookoła i zawsze są bardzo melancholijne, tak jak i jego muzyka i tak jak jego głos. Przepiękny album, na którym Douglas gra na gitarze i nie tylko, bo gra również na mini harfie. Muszę znaleźć nazwę dla tego instrumentu, bo to jest jakiś bardzo specjalny instrument, który on pożyczył do nagrania tego albumu. Milk Teeth i Douglas Dare. A ja ciepło zapraszam na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. all of my secrets. Give up your coat in the cold. Laughed at all the jokes I told. My mother loved you like one of her own. With you I was never alone. Oh, where are you hiding? Come out wherever you are, wherever you are. Where has my friend gone? What do they do for a job? They had the most beautiful hands. I dream of his hands. Oh, where are you hiding? Come out, come out. Oh, where are you hiding? Come out, wherever you are, wherever you are, wherever you are. Zostań w domu z trójką. A ball of light fills my room, dances in without a tune. But banging drums overhead pin me down upon my bed. Open up my mouth to scream, are my parents proud of me? Mother, father, can I lie between your bodies tonight? Are the gods just playing games, rolling stone down sky lanes? Count the seconds, 1, 2, 3 miles away, but coming for me. Open up my mouth to scream, are my parents proud of me? Mother, father, can I lie between your bodies tonight? Oh. man, it's been like this since time began. And maybe if I hum along, it would soothe me into song. Of light fills my room. If I danced, would it dance too? And with the sheets from the bed, I could scare the storm instead. Open up my mouth to scream. Are my parents proud of me? Mother, father, can I lie between your bodies tonight? It's too late, I found the door. Catch me if you can. I've seen the sky, the thin blue line. I'm getting out of here. Pulls me up, pulls me in, then it pulls me up, pulls me in, then it pulls me up, pulls me up. I am free and I can feel love. I am free. I am free and I can feel love. I am free. I am free and I can feel love. I am free. I am free and I can feel love. Then you pull me, then you tape me, then you tape me high. Then you pull me, then you tape me, then you tape me high. You can try to tempt me back, but I've made up my mind. Games down here on the ground don't compare to flight. Then you pull me in, then you pull me up. Pull me in, then you pull me up. Pull me in, then you pull me up. Pull me up. I feel love. I am free and I can feel love. I am free. I am free and I can feel love. I am free. I am free and I can feel love. I am free. I am free and I can feel love. ciepły i nostalgiczny nowy album Douglasa Dera, Milk Teeth, opowiadający o smutkach i radościach jego dzieciństwa. Muzyka, teksty, pianino, gitara i autoharfa. Album, który powstał zaledwie w 12 dni. No naprawdę jest czego gratulować. Jak zwykle Douglas Dare sięga głęboko do serca. Myślę, że do tych kompozycji wracać będziemy jeszcze wielokrotnie po ciemnej stronie mocy. Obiecywałam, że wrócimy do nowego albumu Hilary Woods i tak się właśnie stanie. Birthmarks po ciemnej stronie mocy Hilary Woods. My body knows. To była Hilary Woods z nowego albumu, a przed nami 10 minut jazzu i The Way In, Trick and Gusset. Przypominam adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl.